Mam ten kaszel. Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 kwietnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Polsce wykonano już 9 milionów szczepień. Od poniedziałku rejestracja 2 roczników dziennie. Jutro dowiemy się, co dalej z obostrzeniami. Decyzje zapadną po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Amerykański ambasador nie zamierza dobrowolnie opuszczać Rosji. Akcja szczepień przyspiesza. Zmiany w harmonogramie szczepień ogłosił szef kancelarii premiera. Mają ruszyć od 26 kwietnia. Konferencji Michała Dworczyka przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Witaj Agnieszko, jakie zmiany? Dzień dobry. Zmiany będą polegały na przyspieszeniu rejestracji kolejnych roczników. Tak jak mówiliśmy, od 26 kwietnia na szczepienia będą mogły zapisać się od razu 2 roczniki. Osoby urodzone w 74 i 75 roku. I później kolejne roczniki aż do 7 maja. 7 maja, 8 maja i 9 maja będziemy uruchamiali po 3 roczniki i 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister poinformował też, że od 28 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienia osób w wieku od 30 do 39 lat. To ci pacjenci, którzy w styczniu, lutym i w marcu zgłosili chęć zaszczepienia się. Z kolei od 4 maja podobną możliwość będą miały osoby między 18 a 29 rokiem życia. Oczywiście tylko te, które również na początku roku zgłosiły gotowość zaszczepienia się. Dziś ukaże się również rozporządzenie, które zmienia sposób postępowania w przypadku możliwości zmarnowania szczepionki. W takiej sytuacji dany punkt będzie mógł zaszczepić każdego pełnoletniego pacjenta. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę informację. Dodam jeszcze, że do tej pory w Polsce wykonano 9 milionów szczepień. Jutro możemy się spodziewać informacji rządu w sprawie obostrzeń po 25 kwietnia. W środę zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który omówi sytuację epidemiczną w kraju, zapowiedział rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller. I zarówno bierzemy pod uwagę tutaj kwestie związane z liczbą zakażeń, jak i aktualną liczbą osób, które przebywają w szpitalach, które korzystają z respiratorów oraz liczbą również osób zaszczepionych, bo to jest najlepsza ochrona przed koronawirusem. Więc jutro możemy się spodziewać informacji co do kwestii związanych z obostrzeniami. A te najnowsze dane epidemiczne poznamy w ciągu kilkudziesięciu minut. Posłowie wracają na wiejską. Będą kontynuować rozpoczęte w ubiegłym tygodniu posiedzenie. Mają głosować m.in. nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Projekt ustawy zakłada, że każdy członek OFE samodzielnie zdecyduje, gdzie trafią jego środki, do IKE czy do ZUS. Rząd chce, aby przepisy weszły w życie 1 czerwca. Od tego dnia do 2 sierpnia uczestnicy OFE będą mieli czas na podjęcie decyzji, gdzie chcą przekazać środki z funduszy. Przenoszącym środki na IKE zostanie potrącona opłata przekształceniowa w wysokości 15%. W bloku głosowań jest też rządowy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego oraz o deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Zawarte w ustawie przepisy zwiększają ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Amerykański ambasador nie zamierza dobrowolnie opuszczać Rosji, podaje portal Rambler. John Sullivan zapowiedział, że opuści kraj, w którym pełni misję, jedynie na wyraźne żądanie Moskwy. Wcześniej przedstawiciele Kremla i Ministerstwa Spraw Zagranicznych rekomendowali dyplomacie, aby udał się do Waszyngtonu na konsultacje. W stolicy Rosji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi Rosja poleciła, aby 10 Amerykanów opuściło jej terytorium. Jednocześnie na poziomie resortu spraw zagranicznych i administracji prezydenta rekomendowano amerykańskiemu ambasadorowi czasowy wyjazd z Rosji. Według portalu Rambler John Sullivan miał odmówić i zapowiedział, że wyjedzie, gdy Rosja go do tego zmusi. W ubiegłym tygodniu również Polska wydaliła 3 rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi Rosja zapowiedziała wydalenie 5 Polaków. Jednak do tej pory nie wręczono ambasadorowi naszego kraju Krzysztofowi Krajewskiemu odpowiedniej noty. Także Czesi uznali za persona non grata 18 Rosjan, a Moskwa w odpowiedzi wydaliła 20 Czechów.

feel it. Znają Państwo sami niezły luzak z tego Beka, który gra teraz na antenie Trójki, w Trójce przed południem. Ale niezły luzak tak naprawdę jest z Borata, czyli z Saszy Barona Cohena, który, nie wiem czy wszyscy wiedzą, doczekał się córki. Córka tak naprawdę pochodzi z Bułgarii, nazywa się Maria Bakalowa. To, co jej się przytrafiło, jest naprawdę bardzo apetyczna. To jest właściwie sen każdego niepochodzącego z USA aktora. Otóż Bułgarka, przepiękna, dostała za kolejny film o Boracie nominację do Oscara. A teraz także o filmie Kasia Cygler na naszej antenie w swoim felietonie. Trójkowy felieton kulturalny. Proszę Państwa, to co? Przerwa na herbatę. Ja wiem, praca, ale jak ma być efektywna, to wymaga przerw i każdy to wie, każdy dobry szef to wie. Taką herbatkę to sam powinien zarządzić czy przyrządzić, ale też nie ma co za dużo wymagać. Zróbmy sobie sami, stać nas w końcu na torebeczkę czy łyżeczkę listków uprawianych na wielkich plantacjach w słońcu, gdzie rozgrzane powietrze pachnie kauczukiem, kokosem, cynamonem, gdzie można surfować do zachodu słońca, przechadzać się brzegiem oceanu, gdzie lampart z krokodylem przeciągają się leniwie, a słonie trąbią swoje historie. No a co? Jest wtorek, kto zabroni napić się herbatki z Ceylonu, czyli Sri Lanki, a tam bajkowe widoki łączą się z mroczną historią. Historia najnowsza Sri Lanki, czyli Ceylonu, to wojna domowa między Tamilami a Syngalezami, która trwała do 2009 roku. Ponad 30 lat wcześniej powstała tam organizacja tamilska uznana za terrorystyczną. Tamilskie tygrysy. Pod koniec wojny domowej połowę tamilskich tygrysów stanowiły kobiety. 3/4 herbatofilskiej ludzkości popija sobie herbatkę z kraju, o którym nie wie prawie nic. Tymczasem jego historia jest frapująca, a kultura fascynująca. Proponuję dziś Państwu literacką podróż na Ceylon i to śladami Witka Cego i Bronisława Malinowskiego. Wszystko dzięki autorce Alinie Kręcisz, która pojechała na wyspę i odtworzyła podróż obydwu panów sprzed ponad 100 lat. Książka nosi tytuł Moja podróż z Witkacym i Malinowskim na Ceylon. A to będzie tylko wstęp do tego, by jutro o 19:00 zobaczyć dokumentalny film Agnieszki Zwiewki pod tytułem Blizny. Jego bohaterką jest kobieta, która jako 17-latka wstąpiła do tamilskich tygrysów. W walkach straciła rękę, oko, stała się ideologiem tego ruchu i poetką. Wyrusza w podróż, by odnaleźć dawne towarzyszki broni. Film kręcony był 4 lata, a po filmie będzie spotkanie z reżyserką. Wszystko znajdziecie Państwo na stronie ninateka.pl. Koniec przerwy na herbatę. Czas do pracy. Dobrego wtorku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Yeah. mnie pamięć kaleczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czujesz. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Słuchacie Trójki przed południem, słuchają Państwo, drodzy Państwo, Trójki przed południem. Ja wcześniej Państwu mówiłam o tym, że dziś powiemy sobie o pewnym niezwykłym pawilonie. Nie chodzi zupełnie o pawilon typu Blaszak, a przepiękny pawilon, który stanął już, który stoi sobie dzielnie w pięknym miejscu, bo w Wenecji, w której to Wenecji już jest jeden z autorów tegoż obiektu, no przynajmniej jedną nogą, czyli Rafał Śliwa, z grupy młodych architektów, Prolog plus jeden. Młody Rafał Śliwa, witam cię bardzo ciepło. Cześć Gabi, witam, dziękuję za zaproszenie. Opowiedz o tym pięknym pawilonie. Jeżeli nasi drodzy słuchacze, słuchacze Trójki wybiorą się do Wenecji, gdzie tego polskiego pawilonu mogą szukać? Czy pięknym, to mam nadzieję, że słuchacze będą mogli ocenić, już niedługo zobaczyć, bo oczywiście wystawa otwiera się 22 maja w Wenecji na terenach Giardini. Wystawa w La Biennale di Wenecja, wystawa architektury, jest tak właściwie miejscem takim już dosyć znanym na mapie wystawienniczej w całym świecie, ale również też w Polsce takim dosyć celebrowanym, jest organizowany przez Zachętę ta wystawa, tego się partycypacja polska w tej wystawie. I my reprezentujemy w tym roku wystawę architektury z tematem Trouble in Paradise. To jest temat, który specyficznie dotyczy wsi. Tego tematu, który wydaje się nam, że był dosyć pomijany w ostatnich latach w debacie architektonicznej, a dotyczy aż 93% obszaru terytorium kraju, prawda? Więc to jest bardzo dużo, które jest w jakimś sensie troszeczkę niezauważane i niedyskutowane za bardzo. W jaki sposób artyści, których dzieła są przedstawiane w tym, że w polskim pawilonie wyrażają swoją wizję architektoniczną wsi? Zaprosiliśmy do współpracy do części analitycznej, części projektowej właściwie różnych artystów. Z jednej strony są to artyści polscy, którzy patrzą na krajobraz i stworzyli taki dosyć duży obiekt, który sam jestem ciekawy, jak będzie wyglądał w pawilonie. To jest 70-metrowa panorama, którą nazwaliśmy Panorama Polskiej Wsi. Autorstwa Pawła Starca, Michała Siedakowskiego i Jana Domicza. To są artyści, którzy podróżowali tak właśnie w różnych obszarach Polski, tworzyli zdjęcia i na bazie tych zdjęć stworzyli fikcyjny krajobraz. Krajobraz, który każdy z nas w jakimś sensie zna, ale nikt nie wie, gdzie jest, bo jest fotomontażem. Więc on w jakimś sensie opowiada o tym, czym jest dzisiaj krajobraz Polski. Natomiast na tle tego mam jeszcze część projekcyjną i to jest 6 projektów zrobionych specjalnie na tak właściwie brief, czy w jakimś sensie na zaproszenie nasze przez 6 różnych zespołów z Europy. To jest zespół z Belgii, z Wielkiej Brytanii, z Węgier, z Rosji, tak właściwie dosyć międzynarodowy, bo część osób jest w Austrii, część w Szwajcarii w tym momencie. Mamy też polski zespół i zespół z Niemiec. Tak więc mamy dosyć różne spojrzenia na te problematyki, gdzie każdy z tych zespołów bierze jakiś specyficzny wątek jako punkt wyjścia. A tym, co jest wspólne dla tych wszystkich projektów, to właśnie tematyka polskiej wsi i tematyka tak właśnie wsi centralnoeuropejskiej, która ma swoją specyfikę. Ja wiem, że każdy swoje dziecko chwali, więc na pewno ten pawilon i o nim powie Szafala, iż jest najpiękniejszy spośród wszystkich pawilonów w Wenecji, ale co go w kilku słowach odróżnia od całej reszty? Przyznam się, że sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie jest to dosyć jasne, jak będą wyglądały inne pawilony. Jestem bardzo ciekaw tak właściwie tych innych wystaw, o których wiemy na razie takie szczątkowe informacje. Na stronie La Biennale jesteśmy w stanie teraz zobaczyć taki sneak peek. To jest specjalna inicjatywa, gdzie możemy oglądnąć też wszystkie inne propozycje. I specyfika tak właściwie naszego projektu chyba dotyczy tego, że on stara się jakby pokazać tą wieść w taki w miarę obiektywny sposób. Stara się pokazać na tle z jednej strony fotografii, z drugiej strony tych spekulatywnych projektów. To są dosyć radykalne wizje o takich, które przewidują na przykład katastrofę klimatyczną i zalanie części Europy, prawda? To są też takie, jest taki projekt, który dosyć patrzy na wieś w sposób, można by powiedzieć, tradycjonalistyczny i szuka w nim takich kontekstualnych wartości, więc ta rozpiętość jakby tego spojrzenia jest dosyć szeroka. A pokazują im właśnie modele, obrazy, teksty, które opisują, ale także właśnie ten duży format panoramy, który jest takim jednym ogromnym obiektem otaczającym widzów, którzy będą w stanie zobaczyć tę wystawę. Ja niemniej zapraszam do oglądania też stron internetowych, ponieważ w tym roku, jak wiemy, ze względu na obostrzenia pandemiczne, nie każdy będzie mógł się dostać do Wenecji. I my również uruchamiamy stronę internetową tego projektu. 22 maja na stronie labiennale.art.pl. Będzie można zobaczyć dokładnie w specjalnie przygotowanej formie te same obiekty, nieco tak właściwie może innym ułożeniu, ale w jakimś sensie doznać właśnie tego przedstawienia, które wydaje nam się, no jest dosyć specyficzne, ale na ile to już pozostawiam do oceny obserwującym. Rafał Śniwa, jeden z autorów projektu z grupy młodych projektantów Prolog plus jeden. Ja przypomnę tylko naszym słuchaczom, że nas także w Wenecji można słuchać, ale przez internet. Odpłynęliśmy tym samym do Wenecji i tam odsyłamy, czy trzeba mieć gruby portfel, żeby na Biennale w ogóle wejść na tą wystawę. Wydaje mi się, że nie. Oczywiście jest jakąś trudnością i nie chcę tutaj mówić, że to jest bardzo łatwe dostać się do Wenecji, ale oczywiście ci, którzy zechcą odwiedzić te tereny, będą mogli przez cały dzień za pomocą jednego biletu po prostu odwiedzać wszystkie pawilony. Na terenie Giardini jest około 40, jeżeli się nie mylę, teraz 5 pawilonów, natomiast pozostałe są jeszcze rozprzestrzenione w całym mieście. Więc tak na dobrą sprawę, planując wyjazd na Biennale Architektury, warto jest myśleć o całym mieście jako terenie wystawienniczym, bo jest bardzo dużo wydarzeń, które odbywają się i w kościołach, i w pałacach, ale też właśnie na tych specjalnych terenach wystawienniczych w Giardini oraz w Arsenale. Rafale,

You gotta let me know. Human w wykonaniu grupy, która pochodzi z Vegas. Grupa nazywa się The Killers. No to nie dziwmy się wszyscy, że granie panowie z The Killers mają we krwi. Mało kto wie, że gościnnie grali u nich także Elton John i jeden z członków grupy Pet Shop Boys, ale takie miksy zdarzają się tylko w muzyce. Byliśmy w Wenecji, ale wcale nie mniej pięknie jest we Wrocławiu. Tam też jest bardzo dużo mostów na Odrze, tam też odbywa się wielkie granie gitarowe tym razem. Gitarowy rekord świata będzie bity we Wrocławiu. Zainteresować to może Łukasza Ciechańskiego. W tym roku 1000 fanów gitary podejmą próbę pobicia gitarowego rekordu świata. Jeden z największych festiwali muzy gitarowej odbędzie się 19 czerwca na żywo na przepięknej pergoli, a także w wersji online. Także online wszyscy możecie uczyć się takiego utworu jak Hey Jude z repertuaru Jimiego Hendrixa. Takie lekcje znajdziecie na Facebooku i na YouTubie. A potem co? Bicie rekordu. Pierwsza edycja legendarnego już święta gitary odbyła się w roku 2003. Ile to już lat minęło? Leszek Cichoński zainicjował wówczas wielką gitarową orkiestrę, która na wrocławskim rynku wykonała słynny przebój Jimiego Hendrixa. Wtedy zagrało 588 gitarzystów, co pozwoliło ustanowić nowy rekord Guinnessa. Kilkanaście lat później we Wrocław zarejestrowało się już 7423 fanów gitary. Wszyscy fani gitary powinni pojawić się już w najbliższym czasie, już w czerwcu, przygotowani na wrocławskim rynku. Trójka. Program trzeci. Świat dookoła pędzi, zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Słuchajcie, Trójki, słuchają Państwo Trójki przed południem. Będziemy razem do 11. To, że jest mnóstwo fajnych filmów, to jasne, ale gdzie ich szukać? W zakamarkach internetu. O tym już teraz w fajnym filmie. Ryszard Jaźwiński porozmawia z Jackiem Bednarzem. Fajny film. W czasach, kiedy nie możemy pójść do kina, no, oglądamy filmy wyłącznie w domu. Wielkim zainteresowaniem cieszą się wszelkie platformy streamingowe. Miło więc powitać nową, bo taka właśnie zaczęła działać. Endclick.com, mam nadzieję, pomysł, który wpisuje się właśnie w ten brak możliwości pójścia do kina i obejrzenia czegoś w bezpośrednim kontakcie między widzem a dużym ekranem. Proponujemy kino ciekawe, kultowe, czasem wybitne, ale też takie, które jest czystą rozrywką. Endclick.com traktuje swoich potencjalnych widzów w taki sposób kuratorski, czyli my jesteśmy kimś, kto coś zasugeruje, natomiast mamy dużo szacunku naszego widza i mamy również przekonanie, że jego wyrobiony gust pozwoli mu wybrać to, co jest dla niego najlepsze i to, co tak naprawdę będzie chciał oglądać. Endclick to jest taka platforma, która przede wszystkim specjalizować się będzie w klasyce kina, tak? Można tak powiedzieć, choć trzeba pamiętać, że ta klasyka w takim szerokim bardzo różnie definiowana. Uh-huh. Mamy filmy z lat 70., 80. i 90., ale również produkcje z już XXI wieku, z pierwszej, drugiej dekady. Część osób z mojego pokolenia widziała te filmy bardzo dawno. My proponujemy dzisiaj odnowione z bardzo dobrej jakości. No bo to są wszystko filmy zremasterowane. Tak, to jest dobra jakość, HD albo 4K. Uważamy, że bardzo dobrze jest wrócić do czegoś, co kiedyś widzieliśmy, szczególnie po kilku, a czasem kilkunastu latach. Rozumiem, że ta biblioteka filmowa będzie się sukcesywnie powiększać, ale z jak dużą liczbą tytułów startują Państwo w tej chwili? Startujemy dzisiaj z 50 filmami i chcemy co tydzień dokładać kolejne tytuły, nie hurtowo, tylko przygotować ich wejście, wybrać sobie idealną rozrywkę wspartą bardzo fajną recenzją czy zapowiedzią kogoś, kto o filmach wie wszystko. No to jestem bardzo ciekaw, jakie powiedzmy 3 tytuły wybrał pan już być może, albo wybrałby w najbliższym czasie jako szef platformy z tej długiej listy. Nasz pierwszy film, ten Frontman, film braci Coen, to jest to coś, co na pewno każdy z nas powinien obejrzeć jeszcze raz. To jest na pewno mój wybór numer 1. Ale o którym filmie braci Coen mówimy? Mówimy o ich pierwszym filmie Śmiertelnie prostym. Tak, tak. Do tego dołożyłbym oczywiście jednego z moich ulubionych reżyserów z dawnych lat, czyli Louisa Buñuela i jego Piękność dnia. Z Catherine Deneuve. Oczywiście z cudowną, przepiękną, młodą, wspaniałą aktorką. Ale żeby nie wdrapywać się tak bardzo wysoko na te najwyższe poziomy sztuki filmowej, to tego trzeba się skontrować filmem na przykład Gordon, w którym śmiejemy się od początku z tej kampowej produkcji i w uszach nam dźwięczy muzyka Queenów, też zjawiskowa i niepowtarzalna. No to rzeczywiście, chociażby te 3 przykłady bardzo różnorodne. Przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać wszystkich filmów. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, endclick.com, wpisujemy wyszukiwarce. Tam możemy obejrzeć cały nasz content, obejrzeć również recenzje i ponawigować sobie. Przeglądam sobie kartki i stąd taka moja chwilka refleksji i chwilka przerwy. Kolejna porcja informacji o filmach już jutro w przedpołudnie na antenie Trójki. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie tuż przed 11:00. A już teraz mój ulubieniec, właściwie moja ulubiona, jedna z ulubionych grup, grupa Jamiroquai i wspomnienie tego, co działo się na koncercie w ramach festiwalu Colors of Ostrava. Kto z Państwa mi przypomni, to był rok 2017-2018. Zapraszam. Zapraszam. Trójka przed południem, małpa. polskieradio.pl. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see. zupełnie tego, co działo się w Ostrawie, w Czechach. Przepiękny festiwal, właściwie jeden z największych festiwali odbywających się na terenie naszych południowych sąsiadów. Jest tam teatr na terenie starej fabryki. Tam też dużo wydarzeń muzycznych. Właściwie wszystkie gatunki. Od folku przez elektro, rap, rock and roll. No i wreszcie pojawiają się mega gwiazdy, takie jak grupa Jamiroquai. Na wokalu w Jamiroquai oczywiście JK. Ten facet mógłby być moim facetem, naprawdę. Poza swoją miłością do muzyki i kapeluszy, Kay jest dobrze znany z miłości do aut. Posiada ogromną kolekcję sportowych samochodów, w skład której wchodzą m.in. takie marki i tu właśnie clue. Ferrari, Lamborghini, Mercedes i Aston Martin. Jayu, czy jesteś wolny? Gabi Andrychowicz, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro o 9:00. Zapraszam, trójka przed południem.